wąską ulicę z tamtą kaską. Mama we małym palcu, moja kochana Polsko. Przychylnie staje patrzą. My robimy siup, siup i robimy hop, i robimy łup, łup i robimy sos. I jesteśmy tu, tu i jesteśmy tam, tam. I robimy bum, bum i robimy drak. Marzy mi się własna chata, ale nie gnam na wariata. Na wariata to se latam, bo ojczyźnie długie lata. Trud się w sumie sprawdza, u mnie stale walka. Czasem cia do kąta te komórki szare zamknąć dokoła bla bla. Mówią, że to tylko bla bla, a to naga prawda i moich skrzydeł furgon. Gówno mnie obchodzi platynowy nakład. Konsekwentnie będę wam do głów tłuc. To na barach stara bluzka, na portalach szajba smutna. Ściąga bluzka, ldery spanie, noraz haracz z głupka. Historię o nas masz na półkach, na cedeczkach. Trasa piękna, nie mam złudzeń, że wam czasem gram na nerwach. Przepraszam, taka gierka. Mamy to, wiesz, że jadę nocno. Logikę mam dziwaczną, ekipę mam przewozną. Ulicę znam tu każdą, mam mapę w małym palcu. Moja pograna Polską, przychylnie staje baczną. My robimy siup, siup i robimy hop, hop. I robimy łup, łup i robimy sos. I jesteśmy tu, tu i jesteśmy tam, tam. I robimy bum, bum i robimy drak. Nie stoi za mną żaden tym Mochowicz. I jak mam ochotę, miotam piachem w oko cyklopowi. To proca i się kręci, to klucz, to autentyk. To mózga, ten stuko, tłustych stóp i werbli. To przekaz dla bystrych, pokaz ambicji plus. Nota za styl jak zwykle jedna z najwyższych. To kolejna lekcja, ale niepotrzebna wiedza. Tym co siedzą se na żerdziach i się domagają igrzysk. To styl sudo city kontra mitomański bełkot. Milcz dzieciu, jeśli jesteś ignorancką mędą. To droga awatarski, erdosko w boja. Tu słowo jest bronią, a wiara to zbroja. Mamy to, wiesz, że jadę non-stop. Logikę mam dziwaczną, ekipę mam przewozną. Ulicę znam tu każdą, mam mapę w małym palcu. Moja kochana Polsko, przychylnie staje baczną. My robimy siup, siup i robimy hop, hop. I robimy łup, łup i robimy sos. I jesteśmy tu, tu i jesteśmy tam, tam. I robimy bum, bum i robimy drak. Ciągle te sylaby sieka, se potrawy pichce. Zajebiste, chociaż wokół nienormalny system. To właśnie o nas szepczą tamte panny cichcem. Fajne zmiany, no bo byłem zahukanym typkiem. I jak Krzysiek se łaziłem zajebany tanim piwskiem. Ale się uniosłem jak te szanty nad ogniskiem. Trochę to komiczne, a trochę nieprawdopodobne to knapiszcze. 7-1-0-2-2 bito piata i panamy. I latamy sobie korbolotem po tej piramidce. Pozdrawiam stąd każdego brygadzistę. Wasze zdrowie za udany przelot. Wkurwione dzieciaki wykonują dzieło.